koncertowych muzyczne spotkania m.in. z Benjaminem Grovenorem, Tomaszem Ritterem, Dan Tysonem, Bruce'em Liu czy Piotrem Anderszewskim. Zapraszamy do 1 września. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 28 sierpnia, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. W 4 próbkach wody pobranych do badań 18 sierpnia wykryto bakterie Legionelli, informuje podkarpacki sanepid. O tym, że PiS przywrócił godność seniorom, mówi w nagraniu internetowym premier Mateusz Morawiecki. Bez Puszkina i Gogola kremlowski reżim ocenzurował rosyjskich klasyków literatury w programie egzaminów końcowych. Sanepid poinformował o wynikach badań próbek wody, które pobrano z rzeszowskich wodociągów 18 sierpnia. W 4 próbkach wykryto bakterie Legionelli, mówi przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Mamy dopiero pierwsze wyniki badań z 18 sierpnia. Jest to 8 próbek wody ciepłej i jedna próbka z miejsca zamieszkania osoby, u której potwierdzono zakażenie. Z tych 8 próbek 4 próbki były zanieczyszczone bakteriami Legionella. Sprawę zbiorowego zakażenia Legionellą w Rzeszowie i okolicach bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie żyje 9. osoba zakażona Legionellą na Podkarpaciu. To 91-letnia kobieta, która zmarła minionej doby w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc, mówi rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie Andrzej Sroka. Została przyjęta do szpitala kilka dni temu, pochodziła z Rzeszowa, pacjentka z wielochorobowością. Jest to 5. ofiara legionellozy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Ponadto jest jeden nowy chory. W sumie w szpitalu na oddziałach przebywa 29 pacjentów chorych na legionellozę. Na Podkarpaciu są ponad 140 osób zakażonych legionellą. Ponad 4 tysiące interwencji odnotowali strażacy w miniony weekend. Burze z gradem i silny wiatr łamały drzewa, uszkadzały budynki mieszkalne i gospodarskie. To był bardzo niebezpieczny weekend. Fronty atmosferyczne przemieszczały się dynamicznie, mówi brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej pracy i najwięcej zniszczeń było na południu, czyli województwo małopolskie, podkarpackie i śląskie. Tutaj notowaliśmy najwięcej uszkodzeń, też z uszkodzeniami budynków mieszkalnych, gospodarczych, z których nazbierało się blisko 300. Z tego około 160 to samo województwo małopolskie i około 100 województwo podkarpackie, więc tutaj najwięcej. Potrzebna była także ewakuacja osób, które pływały żaglówkami po jeziorze Rożnowskim w Małopolsce. Tam nawet 30 osób trzeba było podjąć z wody, więc bardzo niebezpieczna sytuacja. Można powiedzieć, że to był biały szkwał, który przeszedł przez ten teren. W Małopolsce też powiat tarnowski, blisko 500 interwencji, więc bardzo dużo. Przede wszystkim uszkodzone budynki, to był dla nas priorytet. W tej chwili działania strażaków to przede wszystkim pomoc w usuwaniu skutków nawałnic. Dynamiczna pogoda zostanie z nami do początku września, o czym mówił w programie trzecim Polskiego Radia Grzegorz Walijewski z IMGW. Uwaga na niebezpieczne burze. Dzisiaj naprawdę one będą w godzinach popołudniowych i wieczornych i później w nocnych bardzo, bardzo groźne i tutaj będą wydawane znowu ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Ulewne opady deszczu, także ta pogoda na styku dwóch różnych mas powietrza będzie bardzo dynamiczna. Z kolei dla Lubelszczyzny i Podkarpacia obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych powiedział, że PiS przywrócił godność seniorom. Odniósł się m.in. do wprowadzenia 13 i 14 emerytury. Dzięki 13 i 14 emeryturze czy darmowym lekom dla seniorów przy rodzinnym stole nie musicie już słuchać o ciężkiej sytuacji materialnej starszych członków rodziny. Tak było w czasach rządów Tuska. Na filmie pojawiają się slajdy, na których umieszczono porównania, na przykład dotyczące wysokości przeciętnej emerytury. Kremlowski reżim ocenzurował rosyjskich klasyków literatury. W programie egzaminów końcowych nie ma Aleksandra Puszkina, Michaiła Lermontowa i Mikołaja Gogola. Ich miejsce zajęła twórczość okresu II wojny światowej i okresu sowieckiego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Dziennik Moscow Times zwraca uwagę na zagadnienia, które są punktowane przez autorów egzaminów państwowych. Młodzież kończąca szkoły w Rosji musi się wykazać patriotyzmem, dumą z osiągnięć Rosji i gotowością do służenia i obrony ojczyzny. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka indoktrynacja dzieci i młodzieży prowadzona przez kremlowski reżim czerpie z wzorców stalinowskich. Prowadzenie specjalnych szkoleń i lekcji propagandowych narusza rosyjską konstytucję oraz podstawowe prawa człowieka i wolności obywatelskie. Obrońcy praw człowieka i rosyjscy opozycjoniści są zdania, że tego typu działania indoktrynacyjne można zakwalifikować jako przestępstwa, a jeśli dotyczą dzieci uprowadzonych z terenów okupowanych, to noszą charakter zbrodni wojennej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnych chwil ze słońcem dzisiaj nie brakuje, choć jest trochę chmur nad Polską, głównie w południowej, w południowo-zachodniej połowie kraju. Na południowym zachodzie mokro od deszczu, no i te opady przesuwają się pomału w kierunku centrum. Była burza w Małopolsce, ale to było rano. Była burza w Kielcach, ona tam jeszcze gdzieniegdzie grzmi i na pewno pada. I ta burza zbliża się w tej chwili do Radomia, gdzieś tak między Kielcami a Radomiem w tej chwili się sytuuje. Od 18 stopni na termometrach mamy w Szczecinie, to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce, w ogóle ta północno-zachodnia część kraju dużo chłodniejsza i dużo mniej pogodna niż ta południowo-wschodnia. Najcieplej w tej chwili na Podkarpaciu 27 kresek, a w najcieplejszym momencie dnia może być nawet powyżej 30. Cześć, po 11:00 Olga Żućko za konsoletą, Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie, 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Ty mnie dobrze znasz.

Radio Nowhere i Bruce Springsteen w Trójce przed południem. 17 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, 12 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe zdobyli reprezentanci Polski na międzynarodowych mistrzostwach w grach matematycznych i logicznych. Przez 2 dni na Politechnice Wrocławskiej w 8 kategoriach rywalizowało blisko 400 osób z 11 krajów. A z nami teraz pan Sławomir Wójcik, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam w Trójce. Po raz 37 te mistrzostwa. Już nawet nie wiedziałem, że takie są. No tak, historia konkursu jest dosyć długa. One też miały, jakby ten konkurs miał, ewoluował ze swoją nazwą. Najpierw to były Międzynarodowe Mistrzostwa Francji w grach matematycznych i logicznych, więc najpierw startowała Francja i pewnie pobliskie państwa frankojęzyczne. Aha. No i tak powolutku ten konkurs się rozprzestrzeniał na Europę, ale nie tylko. I dzięki staraniom poprzedniego komitetu Polska praktycznie startuje, zdaje się, od 10. edycji, więc praktycznie od samego początku. To dobrze, to proszę powiedzieć w ogóle, na czym tu polega rywalizacja. Gry matematyczne i logiczne, co to takiego jest? Zasadniczo to są łamigłówki, to są zadania logiczne, często fabularyzowane. No, konkurs polega na tym, że w zasadzie on jest otwarty dla każdego. To nie jest tak, że on jest dla dzieci, dla młodzieży, czy dla dorosłych, czy dla licealistów. Startować mogą wszyscy od klasy trzeciej podstawówki, nawet młodsi. To jest najmłodsza kategoria. Następnie jest czwarte i piąte. To jest kategoria kolejna. One mają takie specyficzne nazwy dwuznakowe. Najpewniej jeszcze pochodzenia francuskiego. Właśnie kategoria C1 to jest dla klas szóstych i siódmych. C2, ósme klasy nasze i pierwsza klasa liceum w naszym polskim systemie. L1 to jest końcówka liceum, L2 to są studenci, GP to są osoby dorosłe, niezawodowo zajmujące się matematyką, czyli każdy mógłby startować, nawet pan redaktor. No oraz HC to są zawodowcy. Mhm. Czyli gry matematyczne i logiczne, to ja rozumiem, że to jest coś w stylu, mamy dwie bańki, 3-litrową i 5-litrową. Jak to zrobić, żeby w jednej z nich były 4 litry? Tak, tak, tam jeszcze była 8-litrowa. No ale to przykład, tak? Tak, tak, tak, oczywiście, to jest przykład, jest sporo takich klasyków, te klasyki też się pojawiają w różnych wersjach, oczywiście starzy wyjadacze no mają jakieś takie déjà vu, my staramy się oczywiście dawać pułapki, tak, jak najbardziej. No, w tym roku było bardzo ciekawe zadanie związane z Wrocławiem, kryptarytm, taka liczba 4, może nie wiem, czy uda się to na antenie przekazać, liczba 4-cyfrowa Wroc, dzielona na 3-cyfrową ław, ma być tak samo jak 4-3. No i to jest klasyczny kryptarytm, ale nie aż taki banalny. No i oczywiście staramy się zawsze, żeby jakieś zadania były związane z nazwą gospodarza. Mhm. No, natomiast zasadniczo to są łamigłówki i jeszcze ja dopowiem jedynie może o tej formule, że najmłodsze kategorie rozwiązują zadania od 1 do 5, następni od 1 do 8, od 1 do 11 i tak dalej, aż zawodowcy rozwiązują od 1 do 18, więc rozwiązują coraz więcej tych zadań, często też właśnie popełniając pomyłki w tych prostszych, bo zasadniczo one powinny mieć wzrastający stopień trudności. Ale tak, to są tylko łamigłówki, choć w trudniejszych zadaniach aparat matematyczny też się przydaje i mówienie, że samo logiczne myślenie wystarczy, no to jest troszkę takie na wyrost, więc jakiś aparat matematyczny się przydaje, natomiast też jest specyficzna forma oceniania, bo uczestnicy dostają kartę odpowiedzi i tam wpisują tylko odpowiedzi. Nie jest oceniany tok rozumowania, więc no, jeśli odpowiedzią jest liczba no to, i dobrze uczestnik trafi, to okej, ale często jest pytanie na przykład o liczbę rozwiązań. Nie o liczbę, tylko liczbę rozwiązań. Jest załóżmy 6, a uczestnik znajdzie 5. No i niestety nie ma już wtedy maksymalnej oceny. My tu w Trójce kiedyś mieliśmy też taką łamigłówkę. 3 minuty i 40 centymetrów. Ile to litrów? No, no wie pan, czy wie pan, jakie jest rozwiązanie, czy nie? Jeszcze raz, 3 minuty. I 40 centymetrów. Ile to litrów? Dobrze, od razu panu powiem. 2 pi. Dlaczego 2 pi? No bo 2 pi jest lepsze niż 1 pi po prostu. Bardzo dziękuję. Sławomir Wójcik, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego 37 Międzynarodowych. Jeśli mam jeszcze chwileczkę, to Mam jeszcze chwileczkę, to ja przepraszam, że się tak wtrącę. No, chciałbym zachęcić do uczestnictwa w kolejnych edycjach i wejścia na stronę konkursu. Będziemy pilnować archiwum terminu i będziemy zapraszać za rok. Niecały. Dobrze. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 37. dokończę międzynarodowych mistrzostw w grach matematycznych i logicznych, na których to nasza reprezentacja zdobyła 12 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe. Program Trzeci Polskiego Radia.

po przeszło 1100 latach Republika Wenecka dopiero poddała się Napoleonowi podczas francuskich wojen o niepodległość i została przekazana Cesarstwu Austriackiemu na podstawie traktatu z Campo Formio. Wtedy jako Królestwo Lombardia Wenecja. Tak, dokładnie. To też było taki gest ze strony Napoleona w zamian za tą możliwość otrzymania ręki córki cesarza. Natomiast potwierdzenie tego stanu rzeczy miało miejsce podczas Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Co do samej Republiki Świętego Marka, no to wpływ na to miała przede wszystkim prowadzona na obszarze Wenecji, ale także Królestwa Sabaudi, Sardynii, polityki. Była to polityka przede wszystkim wyzysku i eksploatacji. W ciągu 50 lat od przyjęcia dawnej republiki Austria zabrała w formie podatków całym temu regionowi 45 milionów austriackich lirów więcej niż tam zainwestowała, czyli krótko mówiąc w infrastrukturę, te pieniądze, które były potrzebne na naprawy, na jakieś rzeczy, które wynikały z jakichś zobowiązań władz austriackich. Czyli krótko mówiąc, mniej wrzuciły, więcej zyskały dzięki fiskalizmowi, który był bardzo silny. Poza tym wenecki kapitalizm, tak zwany, z czego słynęła Wenecja, prawda? To była republika kupiecka. Został stłamszony praktycznie do minimalnych granic. W związku z tym Wenecjanie bardzo się temu przeciwstawiali, próbowali się przeciwstawiać, wzburzali się, ale gdy to nie odnosiło skutków, jeżeli chodzi o tą drogę legalną, protestów i tak dalej, stwierdzili, że trzeba spróbować innych metod i temu właśnie służyły działania, które miały miejsce w omawianym tutaj przez nas okresie. Niezła historia. A zatem, dlaczego doszło do upadku Republiki Świętego Marka? Dlatego, że początkowy bunt, początkowe takie powstania antyaustriackie nie wywołało pożądanego wrażenia w Wiedniu. To znaczy władze austriackie uznały to za wydarzenie bez jakiegoś większego znaczenia, zakładając, że władze wojskowe sobie z tym poradzą. Przede wszystkim policyjne, nawet nie wojskowe. Tymczasem okazało się, że z Austriakom sytuacja wymyka się spod kontroli. Do tego jeszcze, jak już wspomniałem, dochodziło do pojawienia się podobnych wydarzeń na innych obszarach północnych Włoch, które znajdowały się pod kontrolą austriacką. W związku z tym sytuacja zaczęła się coraz bardziej zaogniać, ale jednak clue, tym najważniejszym obszarem, który wymagał pacyfikacji, była Republika Świętego Marka Wenecji. Sama republika, tu nie mamy tu czasu rozwijać tego wątku, była rządzona raczej w sposób, bym powiedział, autorytarny, takiej dyktatury. Tam zmieniali się kolejni przywódcy tego państwa. Ostatnim był niejaki Manin. I gdy latem 1848 roku pojawiły się pod murami Wenecji wojska austriackie, dowodzone przez słynnego austriackiego marszałka Radeckiego, wtedy wystąpiono z propozycjami pokojowymi, to znaczy Austriacy wystąpili, a Wenecjanie odrzucili, zakładając, że sobie dadzą rady z planowanym oblężeniem prowadzonym przez Austriaków. Jednak po dłuższej perspektywie czasowej to oblężenie okazało się bardzo uciążliwe dla mieszkańców i w ostatecznym rozrachunku Manin sam jako przywódca tej republiki przekonał mieszkańców do tego, żeby poddali się woli Austriaków, co też uczynili i właśnie 28 sierpnia Radecki wkroczył z wojskami austriackimi do Wenecji, przyjmując nad tym miastem pełną kontrolę. Niezła historia. Pleasure that made you cry. były na premierę. Szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan ci dać plus jeden. Potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. To, co masz ty. W trójce przed południem, na 17 minut przed godziną 12, przechodzimy do sekcji techniczno-technologicznej. Jako że dziś poniedziałek, to czas na... Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś zapraszam Państwa na wieś. Zainspirowany niedawno opublikowanym badaniem Podróże samochodowe Polek i Polaków, z którego wynika, że gdy do pokonania mamy trasę dłuższą niż 6 km, większość z nas wybierze samochód, chciałbym się wraz z Państwem zastanowić, czy możliwe jest żyć poza aglomeracją bez samochodu. Jedyną opcją, cokolwiek byśmy robili, jest zmienienie myślenia i całkowite postawienie na transport zbiorowy. I to wszystko brzmi pięknie, tylko jest jeden problem. Komunikacja publiczna na wsi jest zupełnie nieopłacalna, ale i na tę zagwozdkę znajdzie się rozwiązanie. Mieszkałem 10 lat w Berlinie i gdy wróciłem do mojej małej ojczyzny, do górnej Bawarii, na wieś, byłem zszokowany, jak bardzo człowiek jest zmuszony do posiadania własnego auta. Zastanawiało mnie też, dlaczego po wsiach jeżdżą rzadko takie wielkie, puste autobusy. I doszedłem do wniosku, że muszę to zmienić. zmienić. Opowiada Klement Dejerling, który po powrocie na bawarską wieś uruchomił we współpracy z gminą platformę OMOBI. Spróbowaliśmy wykorzystać zalety cyfryzacji, aby zaoferować lepszą i efektywniejszą komunikację. Kupiliśmy busy, które są częścią lokalnego transportu. Można zamówić nimi przejazd o dowolnej porze z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji lub dzwoniąc na infolinię. Po drodze bus zabiera nie tylko daną osobę, lecz także innych zamawiających przejazd o podobnym czasie i trasie przejazdu pasażerów. Można tę usługę porównać do taksówki. Elastyczność oraz komfort to duża zaleta, bowiem jeśli chcemy kogoś zachęcić do przesiadki do transportu, musimy zaoferować mu ten sam standard, czyli musimy po niego przyjechać pod drzwi jego domu i zawieźć go tam, gdzie chce. Platforma z powodzeniem działa już od 3 lat i rozwijana jest też w innych miejscowościach. I wcale mnie to nie dziwi, dodaje Klement Dejerling. Zastąpiliśmy regularne, ale rzadko kursujące autobusy czymś elastycznym, komfortowym, czymś, co niczym auto tak samo zawozi pod dom. Słowa Klementa Dejerlinga potwierdza profesor planowania komunikacyjnego Christoph Hupfer, który jednocześnie dodaje, że takie rozwiązanie pozwala wyeliminować wiele wad. Kiedy chciałbym wrócić do domu, nie muszę stać gdziekolwiek czy na ostatnim przystanku i nie muszę się głowić nad tym, jak wrócę do domu oddalonego na przykład o 2 kilometry. Teraz zawsze wrócę do domu. Rozwiązanie busów na wsi jest kompleksowe. Jest tańsze dla gminy, jest też lepsze dla mieszkańców. Poza tym odciąża aglomeracje, duże miasta od problemu, jakim są wjeżdżające z prowincji auta. Wszyscy z Obrzeż w tym przypadku kierują się ku dworcowi. Gdy zaoferujemy lepszy transport na wsiach, ograniczymy ruch aut w miastach. A to koniec końców, gdy myślimy o przyjaznej planecie, jest naszym celem wdrożenie takiego tańszego niż tradycyjny transport zbiorowy i bardziej dogodnego rozwiązania jest w Polsce możliwe. Przecież podobne systemy, m.in. Telebus, działa w Krakowie od lat, a w Sosnowcu od lata 2021 roku z powodzeniem działa prawie że identyczny system busów na zlecenie, tyle że funkcjonujący w nocy. O czym opowiadałem Państwu niegdyś w trójkowym punkcie technicznym. Uruchomienie komunikacji w takiej formie na wsiach jest tylko kwestią czasu i wcale w wielką cierpliwość uzbrajać się nie trzeba. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Come. Mówiliśmy Państwu dzisiaj w Trójce przed południem o tym, że NASA doszła do wniosku, że czas posprzątać kosmos. No i można powiedzieć, zatrudniła do tego firmy, które mają wymyślić, jak to zrobić. A ja pytałem, może Państwo mają jakieś pomysły? Są czarne dziury, które wchłaniają wszystko, całą materię. Oczywiście ja w to nie wierzę. To jest trochę tak, moim zdaniem, naciągane, ale to jest moim. I co? I teraz wymyślić, tu skonstruować na Ziemi czarną dziurę, wysłać w kosmos, która będzie zbierała te śmieci. Skonstruować czarną dziurę. Nie, no w sumie prosta sprawa. Obawiam się jednak, że podobnie jak w przypadku pomysłu na wielki magnes, ta czarna dziura mogłaby posprzątać więcej niż potrzeba. NASA czeka na pomysły, my też, jak się pozbyć kosmicznych śmieci, no tylko trzeba to zrobić tak, żebyśmy tego pomysłu nie musieli sobie potem wyrzucać. Dziękujemy Państwu za dziś. Olga Szućko, Bartosz Bielecki i Witold Lazar, to była Trójka przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia.